उसे बोले शाह पर रोश पड़ो, रंग दे रुख शाह कश कश के रंग दे रहा दर रोज दे दे दा मौन दे بابن الزکات من الاسلام یہ باب ہے اس بات کے بیان میں کہ زکات جزء اسلام اور ایمان سے. اس باب کا ایک ربط ہے مقبل کے ساتھ اور ایک مقصد ہے ترجمۃ الباب کا. ماقبل کے ساتھ ربط تین ہے. ایک یہ کہ گزشتہ صفحہ کی نیچے چار لکیر چھوڑ کر پانچ پر ہے الصلاۃ من الایمان، کہ صلاۃ جزء ایمان کا. اس مناسبت سے یہاں کہا الزکات جزء من الایمان، کیونکہ زکات اور صلاۃ یہ دونوں جوڑا ہے. جہاں قرآن کریم صلاۃ کا ذکر کرتا ہے زکاۃ کا، قیم الصلاۃ و آتوا الزکاۃ یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاۃ و مما رزقناهم ینفقون، زکاۃ کا ذکر. تو چونکہ زکاۃ اور صلاۃ قرآن اور حدیث میں قرینین ہے، جہاں ایک ذکر ہوتا ہے تو دوسرے کا ذکر ساتھ ہوتا ہے، تو امام بخاری نے بھی الصلاۃ من الایمان کے بعد الزکاۃ من الایمان کا ذکر کیا. دوسرا ربط تمام ابواب کے ساتھ ہے. تمام ابواب کے ساتھ یہ ہے کہ ہر باب میں ایمان کا مرکب ہونا اور اعمال کا جز ہونا ثابت کیا تھا. اس باب میں بھی ایمان کا مرکب ہونا اور زکات کو اس کا جز ہونا ثابت کر دیا. ہر باب میں مصنف کہتے ہیں کہ اعمال صالحہ اجزاء ہے اور ایمان مرکب ہے ان سے. یہاں بھی ایک عمل صالح کو جز قرار دیا اور اسلام ایمان اس کا کل قرار دیا، دو ہو گئے. تیسرا ربط قریب باب کے ساتھ ہے. قریب باب تھا باب زیادت الایمان و نقصان، کہ ایمان قابل زیادت اور نقصان کا. تو اس باب میں ذکر دلیل کیا کہ اس لیے ایمان قابل زیادت نقصان کا ہے کہ زکات جزء من الایمان ہے اور زکات کمتی بڑھتی ہے. اگر 200 روپے کا مالک ہے تو 5 روپے دے گا، 400 روپے کا مالک ہے تو 10 روپے دے گا، 800 روپے کا مالک ہے تو 20 روپے دے گا. تو دیکھو زکات بڑھتی بھی ہے اور گھٹتی بھی ہے، تو ایمان بھی بڑھتا اور گھٹتا ہے. اور یہی ما قبل باب ہے، باب زیادت الایمان و نقصانی. یہ تین روابط ہے اس باب کے ما قبل کے ساتھ. ایک ربط ہے الصلاۃ من الایمان ترجمہ کے ساتھ، اور جب صلاۃ ایمان سے ہوا تو امام بخاری نے کہا کہ زکات بھی ایمان سے ہے، کیونکہ ایمان اور زکات قرآن اور حدیث میں قرینین آئے ہیں. جہاں ایک کا ذکر ہے وہاں دوسرے کا ذکر ہے. یقیمون الصلاۃ میں صلاۃ ہے، ومما رزقناهم ينفقون میں زکات ہے. اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، جہاں صلاۃ کا امر ہے وہاں زکات کا امر ہے. تو چونکہ قرآن اور سنت میں یہ دونوں قرینین تھے، امام بخاری نے بھی قرینین بنائے صلاۃ کا جزء من الایمان ہونے کے بعد زکات کا جزء الایمان ذکر کر دیا. دوسرا ربط تمام ابواب کے ساتھ ہے. تمام ابواب میں اعمال صالحہ کا جزء ہونا اور ایمان کا کل ہونا ثابت کیا تھا. یہاں بھی ایک عمل صالح جو زکات ہے اس کو جزء اور اسلام یعنی ایمان کو کل ثابت کیا. تیسرا ربط قریب باب کے ساتھ ہے. قریب باب میں زیادت الایمان و نقصان ہی کا بیان تھا، تو یہاں الزکاۃ من الاسلام کہا. گویا کہ یہ ماقبل باب کی دلیل ہے کہ ایمان میں زیادتی اور نقصان کیوں ہے. اس لیے کہ زکوٰۃ جزء من الایمان ہے, اور زکوٰۃ کم بھی ہوتی ہے بڑھتی بھی ہے. ایک آدمی کے پاس 400 روپے ہے تو وہ زکوٰۃ دے گا 10 روپے, اور اگر 400 سے گر کر 200 کا مالک ہو گیا تو زکوٰۃ جو ہے وہ 10 سے گر کر کے 5 روپے بنے گی. تو زکوٰۃ قابل زیادت اور نقصان کا, اور یہ جزء من الایمان ہے, تو ایمان بھی قابل زیادت اور نقصان کا. یہ تین روابط ہے ما قبل کے ساتھ. ترجمۃ الباب کا مقصد تمام فرق کی تردید ہے, متکلمین کی, اس لیے کہ انہوں نے ایمان کو تصدیق کا نام بنایا تھا, تو مصنف نے کہا تصدیق کے علاوہ عمل جو زکوٰۃ ہے من الاسلام. رد جہمیہ کا, کہ انہوں نے کہا ایمان معرفت کا نام ہے, تو امام بخاری نے رد کیا کہ معرفت کے علاوہ زکوٰۃ جو عمل ہے من الاسلام. مرجیہ نے کہا تھا کہ ایمان تصدیق کا نام ہے, اس کے بعد کوئی نیکی مفید نہیں ہے, کوئی گناہ مضر نہیں ہے. تو امام بخاری نے کہا الزکاۃ من الاسلام. کرامیہ کی تردید ہے, انہوں نے کہا ایمان اقرار باللسان کا نام ہے, تو امام بخاری نے تردید کی کہ اقرار کے علاوہ عمل جو زکوٰۃ ہے من الاسلام. تمام فرق کی تردید امام بخاری کا مقصد ہے, اور ایک مقصد ایمان کا مرکب ہونا ہے, کہ ایمان بسیط نہیں ہے, مرکب ہے, اس کے اجزاء ہے, من جملہ اس کے اجزاء میں سے الزکاۃ من الاسلام. وقوله تعالی وما امروا, لوگوں کو حکم نہیں دیا گیا مگر اس بات کا کہ وہ عبادت کرے خدا کی, اور وہ بھی مخلصین له الدین, عبادت اللہ کے لیے خالص کرے, اس میں شرک نہ ہو, حنفاء ہر باطل سے منہ موڑے, ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ, اور لوگوں کو حکم ہے کہ نماز پڑھو زکوٰۃ دو. ذالک دین القیمہ, یہ ترجمہ الباب ہے, ذالک یہ زکوٰۃ کی ادائیگی, دین القیمہ, ایمان مستقیم ہے. تو دیکھو یہاں دین القیمہ کا حمل آیا ذالکہ پر, اور ذالکہ اشارہ ہے اقامت الصلاۃ و ایتاء زکوٰۃ کا, تو گویا کہ ایمان کا حمل آیا اقامت الصلاۃ و زکوٰۃ پر. ٹھیک ہے, اس پر ایک اعتراض ہے. اعتراض یہ ہے کہ آپ کا ترجمہ اور دعویٰ صرف زکوٰۃ کا جزء من الاسلام ہونا تھا, اور آپ نے بطور دلیل کی جو آیت پیش کی, اس سے معلوم ہوا کہ اقامت الصلاۃ بھی جزء دین کا اور ایتاء زکوٰۃ بھی ہے. تو آپ ترجمہ میں یہ کہو باب الصلاۃ والزکاۃ من الاسلام. ٹھیک, اس کا جواب عینی نہیں دیا ہے کہ چونکہ الصلاۃ من الایمان کا ترجمہ پہلے گزر چکا ہے, جیسے گزشتہ صفحہ کی نیچے 4 لکیروں کو چھوڑ کر 5ویں لکیر میں ہے باب الصلاۃ من الایمان, تو وہ ترجمہ گزر چکا تھا, اس لیے امام بخاری نے یہاں زکوٰۃ کو ترجمے میں ذکر کیا اور صلاۃ کو ذکر نہیں کیا. ترجمۃ الباب آیت کریم میں ذالک دین القیمہ, ذالک مبتدا ہے, دین القیمہ جو ہے یہ خبر ہے, خبر محمول ہوتی ہے مبتدا پر, تو دین جس سے مراد ایمان ہے اس کا حمل ہوا ذالک پر, اور ذالک عبارت ایتاء زکوٰۃ سے, تو دین کا حمل ہوا ایتاء زکوٰۃ پر. معلوم ہوا کہ ایتاء زکوٰۃ دین ہے, ایمان ہے, قیمہ مستقیمہ. حدثنا اسماعیل قال حدثنی مالک ابن انس عن عمه ابی سہیل ابن مالک عن ابیه انه سمع طلحة ابن عبید اللہ قال جاء رجل, ایک آدمی آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں, من اہل نجد, آل نجد, نجد اونچی جگہ کو کہتے ہیں, امارات کے اندر یہ علاقہ اونچا ہے, اس کے مقابل میں غور آتا ہے, اس کے نیچے عراق ایران, اور افغانستان کا ایک ٹکڑا ہے اس کا اب بھی نام غور ہے. غائر کہتے ہیں پس جگہ کو. اچھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک آدمی آیا, من اہل نجد, نجد سے, سائر الرأس, پراگندہ تھی اس کے سر کے بال. ترجمہ تو ہے سائر الرأس, پراگندہ تھا اس کا سر, اور سر کی پراگندگی گنجا پن ہے, اور وہ صحابی گنجا نہیں تھا, اس لیے یہاں عینی کہتے ہیں سائر الرأس, یا عبارت بحذف المضاف ہے, یعنی سائر شعور الرأس, پراگندہ تھے بال اس کے سر کے. اور یہ کہ شعور مضاف مقدر نہ نکالو, بلکہ رأس محل ہے, شعور حال ہے, اور ذکر محل کا جو رأس ہے اور مراد حال ہے یہ مجاز ہے. تو یہ کہو سائر شعور, رأس کا ترجمہ شعور کے ساتھ کرو مجازن, ذکر محل کا ہے جو رأس ہے اور مراد حال ہے جو شعور ہے. سائر شعور, پراگندہ تھی اس کے سر کے بال. نسمع دوی صوته ولا نفقه ما يقول. یہاں دو نسخے ہیں, ایک مجہول ہے ایک معلوم ہے. اگر مجہول ہو تو یہ یا کے ساتھ ہوگا, یسمع دوی صوته ولا يفقه ما يقول, سنا جاتا تھا گنگناہٹ اس کی آواز کی, ولا يفقه ما يقول, اور سمجھ جا نہیں جاتا وہ جو وہ کہتا تھا. اور یہاں ہماری نسخوں میں ہے معلوم صیغہ متکلم کا, نسمع دوی صوتی, ہم سن رہی تھی گنگناہٹ اس کی آواز کی, ولا نفقہ ما یقول, اور ہم نہیں سمجھتے تھے کہ کیا کہتے تھے. اول تقدیر پر دویا من مجعول مرفوع ہوگا اور ما یقول مرفوع ہوگا, دویا یسمعو کا نائب فاعل ہے اور ما یقول نائب فاعل ہے یفقہو کا, اور دوسری قرات میں دونوں منصوب ہے. نسمعو دویا یہ مفعول ہے نسمعو کا, اور نفقہو ما یقول, ما یقول منصوب ہے مفعول ہے نفقہو کا. ہم سنتے تھے دویا دویا گنگناہٹ اس کی آواز کی, ولا نفقہ ما یقول, لیکن سمجھ نہیں آتا تھا جو کچھ کہتا تھا. حتی دنا, حتی کہ وہ قریب آیا نبی علیہ السلام کو, جب ہم نے کان متوجہ کیے, فاذا هو يسأل عن الاسلام, وہ سوال کرتا تھا اسلام کے بارے میں. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور نے فرمایا خمس صلوات, نماز اسلام پانچ نمازیں ہیں دن اور رات میں. اس پر اعتراض ہے کہ اس صحابی نے اسلام کے بارے میں پوچھا تو نبی علیہ السلام نے اسلام کی تعریف پانچ نمازوں سے کی, اور شہادتین کا ذکر نہیں کیا. اور حدیث جبریل میں گزر چکا ہے کہ جبرائیل نے سوال کیا اسلام کے بارے میں تو حضور نے فرمایا شہادت اللہ الہ الا اللہ. تو بعض شارحین نے کہا ہے کہ یہاں عبارت بحذف المضاف ہے, فاذا هو يسأل عن احکام الاسلام, اس آدمی نے اسلام کے بارے میں نہیں پوچھا بلکہ احکام اسلام کے بارے میں. تو حضور نے احکام اسلام بتایا خمس صلوات فی الیوم واللیل. دوسرا جواب یہ دیا ہے کہ سائل نے سوال اسلام کے بارے میں کیا اور نبی علیہ السلام نے شہادتین کا ذکر جواب میں کیا تھا, لیکن راوی نے اختصاراً حذف کیا, اختصاراً حذف کیا. وہ سوال کرتا تھا احکام اسلام کے بارے میں, نبی علیہ السلام نے فرمایا احکام اسلام کے خمس صلوات ہیں, پانچ نمازیں ہیں, فی الیوم واللیل. فقال السائل, نجدی نے کہا, هل علی غیرها, ان پانچ کے علاوہ مجھ پر فرض ہے؟ قال لا, حضور نے فرمایا نہیں. یہ لا میں ایک مسئلہ ہے, مسئلہ یہ ہے کہ وتر واجب ہے یا نہیں ہے. تو امام مالک، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں کہ وتر واجب نہیں ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وتر واجب ہے. آئے میں ثلاث لا سے استدلال کرتے ہیں کہ اس سائل نے کہا کہ ان پانچ کے علاوہ مجھ پر نماز ہے، قال حضور نے فرمایا لا، تو اس لا نے واجب کی نفی کر دی، کوئی نماز واجب نہیں ہے ان پانچ کے علاوہ. معلوم ہوا کہ وتر بھی واجب نہیں ہے. ٹھیک ہے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ وتر کو واجب مانتے ہیں، اور اس لا کا وہ جواب دیتے ہیں کہ اس سائل نے فرائض کے بارے میں پوچھا تھا، حل علیہ غیرہا، کہ مجھ پر ان پانچ کے علاوہ، اور یہ پانچ نمازیں فرض تھے یا نہیں تھے، تو اس کا معنی کہ مجھ پر ان پانچ کے علاوہ چھٹا فریضہ ہے، تو حضور نے فرمایا لا، تو لا کے ذریعہ فرض کی نفی کی یا واجب کی نفی کی؟ فرض کی نفی کی. ٹھیک ہے، یہ ایک جواب دے. دوسرا جواب یہ دیتے ہیں کہ عشاء، یہ وتر جو ہے یہ عشاء کی نماز کا تابع ہے، تو اس میں داخل ہے، تو خمس صلوات میں وتر داخل ہو گئے، وتر، اور جو وتر داخل ہو گئے تو فقال اللہ، حضور نے فرمایا ان پانچ نمازوں میں جو وتر ہے اس کے علاوہ کوئی واجب نہیں ہے. واہ، ٹھیک ہے. دو، تیسرا جواب عینی نے یہ دیا ہے کہ یہ اوائل اسلام کی بات ہے، اس وقت وتر واجب نہیں تھا، اور بعد میں حدیث مشہور سے وتر کا وجوب آیا، ان اللہ اوجب علیکم الوتر کوتر النہار، اللہ نے تم پر وتر نماز رات کو واجب کیا ہے، جس طرح وتر نہار کا، وتر نہار سے مراد مغرب کی تین رکعت ہے، یعنی جس طرح مغرب کی تین رکعت ہے اسی طرح عشاء کی تین رکعت ہے. ٹھیک ہے، دوسری دلیل یہ ہے کہ سنن و نوافل کی قضا نہیں ہے، مگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وتر کی قضا کا حکم دیا ہے. تیسری دلیل یہ ہے، من لم یوتر فلیس منا، جو وتر نہیں پڑے گا وہ ہم میں سے نہیں. تو اگر یہ سنن ہوتے تو سنن کے ترک پر وعید نہیں آئی، اور یہاں وعید آئی ہے، معلوم ہو کہ وتر واجبات میں سے. اور لا کا معنی کیا ہے؟ لا فرائض کی نفی کرتا ہے، اور ہم وتر کو فرض نہیں مانتے، واجب مانتے. یا وتر داخل ہے عشاء میں، تو نبی علیہ السلام نے پانچ نمازوں کے علاوہ کے نفع کیا ہے، اور وتر علاوہ پانچ کی نہیں ہے، وہ عشاء کی نماز میں داخل ہے. ٹھیک ہے، یا یہ اوائل اسلام کی بات ہے جبکہ وتر واجب نہیں تھے، وتر بعد میں واجب ہوئی ہیں. تین جوابات ہیں. الا ان تتوع، اس میں بھی عینی نے ایک مسئلہ چھیڑا، وہ یہ ہے کہ غیر مقلد نے دو رکعت نفل نیت مان لی اور رکوع ہی میں اس کی ہوا نکل گئی، تو اس کا لوٹانا اس پر واجب ہے؟ وہ نفل لازم بھی شروع ہو گئے یا نہیں؟ تو امام شافعی، امام مالک، امام احمد رحمہ اللہ کا مذہب ہے کہ نفل لازم بھی شروع نہیں ہے، جس وقت ہوا نکل جائے بس چلا جائے، اس پر اعادہ واجب نہیں ہے، نفل لازم بھی شروع نہیں ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ نفل لازم بھی شروع ہے، نفل لازم بھی شروع ہے. ایک امام سے دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ دیکھو، کل جمعے کا روزہ مجھ پر نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے، نفلی ہے، لیکن اگر میں آج کہوں للہ علیہ ان اصوم یوم الجمعہ منت مانو، تو وہ نفلی روزہ مجھ پر واجب ہوا یا نہیں؟ صرف زبانی بول کی وجہ سے. تو جب زبانی منت کی وجہ سے وہ روزہ نفلی مجھ پر واجب ہوا، تو شروع فی نفل کی وجہ سے بطریق اولا نفل جو ہے وہ واجب ہوگا. ایک دوسری دلیل، اور یہ ائمہ ثلاث بھی مانتے ہیں، دوسری دلیل یہ ہے کہ ایک آدمی نفلی عمرہ کرتا ہے, عمرہ نہ واجب ہے نہ سنت ہے, لیکن انسان احرام باندھ لیتا ہے اور احرام کے دوران بیوی سے ملتا ہے تو احرام باطل ہو جاتا ہے. یہ عمرہ جو نفلی تھا, اب ائمہ سلف بھی کہتے ہیں کہ اس کا اعادہ واجب ہے. تو اگر منت زبان سے شروع ہونے کی وجہ سے واجب ہو جاتا ہے اور عمرہ شروع ہونے سے واجب ہوتا ہے, تو نماز نفلی بھی شروع ہونے کے بعد اگر فاسد کیا جائے تو وہ واجب ہو جاتا ہے. تیسری دلیل ہمارا ہے ولا تبطلوا اعمالکم, اور جو نفل شروع ہے وہ عمل ہے, تو اس کی ابطال سے منع آیا ہے, اور جب ابطال سے منع آیا تو اتمام واجب ہوا, معلوم ہوا کہ نفل لازم بھی شروع ہے. ٹھیک ہے, آئیے میں سلاس یہاں سے استدلال کرتے ہیں کہ پانچ کے علاوہ کوئی فرض نہیں ہے الا تتوا. اگر آپ نفل پڑھیں تو نفل شروع سے پہلے بھی نفل ہے, شروع کرنے کے بعد بھی نفل ہے. اس سے معلوم ہوا کہ پانچ نمازوں کے علاوہ جو بھی صلات ہے وہ نفل ہے, خواہ وہ صلات مشروفی ہو اور توڑ دیا جائے یا مشروفی نہ ہو, دونوں جو ہے وہ نفل ہے. معلوم ہوا کہ نفل لازم بھی شروع نہیں. ٹھیک ہے, ہم کہتے ہیں کہ الا تتوع سے تو ہمارا مذہب ثابت ہو. کیوں؟ الا تتوع یہ مستثنا ہے اور خمس صلوات وہ مستثنا من ہو گئے, اور اصل مستثنا میں مستثنا متصل ہے, اور مستثنا متصل اس کو کہتے ہیں کہ مستثنا جن سے مستثنا مینوں سے ہو. اب مستثنا مینو صلات فرضی ہے, معلوم ہوا الا تتوع سے مراد صلات فرضی ہے, یعنی وہ نفل فرض ہے جس میں شروع کیا جائے. تو ہم کہتے ہیں کہ الا تتوع سے ہمارا مذہب ثابت ہوتا ہے کیونکہ یہ ہے مستثنا, اور اصل مستثنا میں مستثنا متصل ہے, اور مستثنا متصل وہ ہوتا ہے جو مستثنا منو کی جنس سے ہو, اور جنس صلوات فرضی ہے. معلوم ہے الا تتوع سے مراد کیا ہے؟ صلات فرضی. اور صلات فرضی کب ہوگا؟ کس کا معنی یہ الا فرض تو نہیں ہے, الا اس وقت فرض ہوگا کہ آپ شروع پہ نفل کرے, تو پھر شروع کے بعد وہ نفل نفل نہیں رہے گا, وہ کیا ہوگا؟ واجب ہوگا. بات آئی سمجھ؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصیام رمضان, اسلام یہ ہے کہ رمضان کے روزے رکھیں. قال هل علی غیره, مجھ پر اس کے علاوہ ہے؟ قال لا, نہیں ہے فرض الا تتوع. اس کا معنی یہی ہم کرتے ہیں کہ اگر آپ نفلی روزہ شروع کریں تو وہ آپ پر واجب ہوگا. وذکر له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور اس نجدی توحیدی کے سامنے حضور نے ذکر کیا زکات. قال هل علی غیرها, قال لا الا ان تتوع. فادبر الرجل, وہ آدمی پش پیر گیا. وهو یقول, اور کہتا تھا والله لا ازید على هذا, میں زائد نہیں پڑوں گا. ولا انقص, کمی کروں گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلاح, یہ آدمی کامیاب ہوا ان صدقہ اگر اس نے سچ کہا ہو. یہ افلاح پر اعتراض یہ ہے کہ اس آدمی نے کہا لا ازید, میں پانچ نمازوں سے زیادہ نہیں پڑھوں گا. تو زیادہ نہ پڑھنا فلاح تو نہیں ہے, زیادہ پڑھنا فلاح ہے. نوافل پڑھے, ذکر اذکار کرے, تلاوت کرے. ہاں, اور یہاں آیا ہے کہ اس نے جب زیادت نہیں کی تو قد افلاح, حالانکہ عدمی زیادت سے فلاح ہے یا زیادت پہ صلات سے فلاح ہے؟ زیادت. اس کا ایک جواب یہ کہ یہ افلاح لا انقصو کے ساتھ لگتا ہے. اس نے جو کہا کہ میں نمازوں میں کوتاہی نہیں کروں گا, روزوں میں کوتاہی نہیں کروں گا, فرض زکات میں کوتاہی نہیں کروں گا, اس پر حضور نے فرمایا افلاح ان صدقہ. ٹھیک ہے. دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ افلاح مرتب لا ازیدو اور لا انقصو دونوں پر, لیکن لا ازیدو لا انقصو سے مراد صلات زکات صیام میں لا ازیدو نہیں ہے, تبلیغ میں ہے. یعنی آپ نے جو کچھ فرمایا میں دوسروں تک پہنچانے میں لا ازید زیادت نہیں کروں گا, زیادت نہیں کروں گا کہ نفل سے 49 کروڑ ثواب ملتا ہے؟ نہیں, حضور نے جو فرمایا ہے کہ نفل سے اتنا 10 نیکیاں ملتی ہے, قرآن بتاتا ہے زیادہ سے زیادہ 700, ٹھیک ہے, یہ 49 کروڑ اپنی طرف سے نہیں بتا دوں گا, ٹھیک ہے. تو لا ازید سے مراد کیا ہے؟ تبلیغ میں مبالغہ نہیں کروں گا, جو کچھ حضرت نے فرمایا اس کو حرف حرف بغیر کم و کاس کے پہنچاؤ گا. حضور نے فرمایا افلح الرجل ان صدقہ. اب بات سمجھ میں آئے؟ باب اتباع الجنائز. جاؤ دو شروع سشل کا خضر علیہ السلام نے جوڑے راغلے. ہاں, خضر علیہ السلام.